a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Iran się mści. Ostrzeliwuje Izrael w odwecie za wczorajszy atak. Nie żyje jedna osoba. Podejrzana o spowodowanie tragedii na autostradzie A1 zostaje w areszcie. Sąd nie uwzględnił zażalenia obrony. Milion pocisków dziennie będą produkować zakłady MESCO w Skarżysku Kamiennej dzięki nowej inwestycji. Izraelska armia informuje o kolejnej fali irańskich ataków. Jak podają agencje, w Jerozolimie i Tel Awiwie nad ranem znów słychać odgłosy eksplozji i syren alarmowych. W wielu miejscach działają ekipy ratunkowe, spadają tam irańskie pociski. We wcześniejszych, wieczornych i nocnych irańskich atakach odwetowych na Izrael zginęła jedna osoba, co najmniej 63 zostały ranne. Wczoraj Izrael zaatakował cele nuklearne w Iranie. Zginęło w nich około 80 osób. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Benjamin Netanyahu powiedział, że atak Izraela na Iran nie jest przeciwko narodowi irańskiemu, ale przeciwko islamskiemu reżimowi. Reżim islamski, który uciska was od niemal 50 lat, grozi zniszczeniem naszego kraju, państwa Izrael. Celem izraelskiej operacji jest udaremnienie zagrożenia ze strony reżimu islamskiego związanego z bronią jądrową i pociskami balistycznymi. Osiągając ten cel, torujemy również drogę do waszej wolności. Polska i inne kraje wzywają do zaniechania eskalacji na Bliskim Wschodzie. Rząd apeluje do Polaków, by nie wyjeżdżali do Iranu i Izraela. Sebastian M. zostaje za kratami. Sąd nie uwzględnił zażalenia obrony na tymczasowy areszt dla mężczyzny. Ciąży na nim zarzut spowodowania wypadku drogowego na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa, w którym we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd uznał, że istnieje obawa ponownej ucieczki podejrzanego. Wziął też pod uwagę surową karę, która mu grozi, mówi Aleksander Duda z prokuratury w Katowicach. Uznał, że tymczasowy areszt jest jedynym środkiem, który może zabezpieczyć prawidłowy bieg postępowania. Sebastian M. pozostanie w areszcie do 25 czerwca. Rok od wprowadzenia strefy buforowej przy polsko-białoruskiej granicy, polski rząd prowadzi kampanię informacyjną dla osób, które chciałyby przez nasz kraj dostać się do Europy. Materiały demaskujące białoruską propagandę będą mogli poznać mieszkańcy Afganistanu, Etiopii, Erytrei, Somalii, Iraku, Pakistanu, Egiptu i Kenii. Tymczasem na naszej wschodniej przeprawie wciąż jest niebezpiecznie. Na granicy z Białorusią jest wciąż niespokojnie. W ostatnim czasie dziennie jest około 200 prób nielegalnego przedostania się do Polski i kilkadziesiąt osób, wobec których prowadzone są czynności. Dochodzi też do ataków na pograniczników i żołnierzy, którzy licznie patrolują ten odcinek polskiej granicy. Rok temu wprowadzona została strefa buforowa, początkowo na 90 dni, ale czas jej obowiązywania był wielokrotnie przedłużany. Kilka dni temu też podjęto taką decyzję. Rząd ruszył z kampanią informacyjną. Powstał film skierowany do obywateli państw, z których jest najwięcej ucieczek na polską granicę. Ci, którzy obiecali dostatnie życie w Europie, kłamią. Polsko-białoruska granica nie jest furtką do Europy. Zwalczamy grupy handlujące ludźmi. Azylu nie dostanie ten, kto nielegalnie przekroczy naszą granicę. Strefa buforowa to obszar z zakazem przebywania, który obejmuje blisko 80-kilometrowy odcinek wzdłuż linii granicznej i sięga w niektórych miejscach do 4 kilometrów w głąb kraju. Agata Król, Polskie Radio. Milion pocisków dziennie będzie produkować MESCO. Zakład otworzył w Skarżysku Kamiennej nową halę produkcji amunicji. W uroczystości wziął udział premier Donald Tusk, który zapowiedział dalsze rządowe wsparcie dla przemysłu zbrojeniowego. W ostatnich tygodniach dzięki Ministerstwu Aktywów Państwowych udało się uwolnić ponad 4 miliardy złotych. I to są takie kolejne świeże pieniądze na wzrost możliwości produkcyjnych bardzo różnych dziedzin, ale mówię tutaj oczywiście o szeroko pojętej zbrojeniówce. MESCO należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Parada Równości przejdzie ulicami stolicy. W centrum będą utrudnienia w ruchu, pierwsze wcześnie rano. Od około godziny 6 zostanie zamknięta jezdnia ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki, od Mariańskiej do Marszałkowskiej. Z kolei na jezdni ulicy Emilii Platera w stronę Grzybowskiej będzie wyłączony prawy pas. Będą się tam ustawiały pojazdy uczestniczące w paradzie. Ostrzegał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Od 11 w Parku Świętokrzyskim zostanie otwarte miasteczko Równości. Główna część wydarzenia rozpocznie się około godziny 14. klimat. O poranku bardzo dobra i dobra jakość powietrza w całym kraju. Jedynie w Starachowicach, Zawierciu, Kluczborku i Kaliszu powietrze jest umiarkowanie czyste. Obecnie 16% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Udział zielonej energii w sieci będzie wzrastał w ciągu dnia. Tak zwane zielone godziny prognozowane są między 8 a 9, a potem od 10 do 15 i od 16 do 17. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju słonecznie, jedynie miejscami na wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr północny i wschodni słaby, umiarkowane ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali, a dziś od 17 stopni na Wybrzeżu, 21 na Pogórzu i Suwalszczyźnie, około 23 w centrum, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu 25, to jeszcze nie koniec, na południu, na zachodzie 27, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do 29 stopni Celsjusza. Autopromocja. Trójka nie jest wioską i nie ma tu... Mamy jakieś kury? Nie mamy już! Niemniej kombajn przyjedzie. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Nigdy nie będę już musiał bać się o nasz świat. Czarodzieje intymnych dźwięków z rockowym pazurem powrócili i właśnie zaczęli pracę nad nowym albumem. Czy jego obszerne fragmenty usłyszymy w niedzielę? Odpowiedź tuż po 19 w Trójce. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Zapraszam na koncert. Mateusz Tomaszuk. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Baby. Idealne nagranie na sobotni poranek. Witamy Państwa serdecznie. Lovely Day też byłoby na liście przebojów, tak mi się wydaje, tych szczególnie sobotnich, a na pewno porannych. No ale dziś rozpoczęliśmy od Wake Up Boo. Witamy Państwa serdecznie. Bartosz Bielecki, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Tu poranne sobotnie zapraszamy. Uroczyście przysięgam Wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, aby mnie wszyscy zostawcie. Te łąki i cisza, oddycham prościej, znikam. Przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę, bo są po zimnej rosie na moich polikach róż. Trwa ja dziś kroczę, bo są po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na sto. Przysięgam Wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Bo zawsze od dzisiaj nastawiam radio na ciszę. Wyjeżdżam gdzieś z miasta, w najbliższym czasie nie wracam. Na szczęście dzisiaj już kroczę, bo są po zimnej rosie na moich polikach róż. Oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów. A ja dziś kroczę, bo są po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na 100. No, niekoniecznie pod upał, ale na pewno pod słoneczną i bardzo ciepłą sobotę nagrania dziś w porannej audycji. Mam nadzieję, że akuratne 13 minut po godzinie 6, wczoraj 13, piątek za nami. Szczęśliwie witamy Państwa w sobotę. 14 dzień czerwca, 165 dzień tego roku przed nami. Słońce obudziło się nie do uwierzenia, ale 2 godziny temu. Tak, tak, za oknami na Myśliwieckiej też piękne słońce zajdzie. Około 21, a dzień potrwa prawie 17 godzin. Światowy Dzień Krwiodawstwa dziś, a z mądrości ludowo-pogodowych czerwiec nosi dni gorące. Tak też dziś, jutro, już ci kosa dzwoni na łące. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Elizy, Elwiry, Bazylego, Michała i Walerego. Wszystkim świętującym, zarówno solenizantom, jak i jubilatom składamy najlepsze życzenia. No i upominek muzyczny, proszę bardzo. Of the rainbow flash. Diana Ross, Tame Impala, o poranku 17 minut po godzinie 6. Co dziś w audycji porannej? Między innymi powiem o tym, że brak wzroku czy niedowidzenie nie musi oznaczać braku ruchu. To właśnie udowadniają uczestnicy oraz wolontariusze zajęć biegowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Jeszcze przed 7:00 zabierzemy Państwa na ten codzienny, aczkolwiek niezwykły trening. W ten weekend słyszeliśmy w prognozie pogody słonecznie, bardzo ciepło. Dziś, jutro jeszcze cieplej, do 31-33 stopni Celsjusza, taki pierwszy prawdziwy powiew lata, a to oznacza, że czas otwierać sezon kąpielowy. W wielu miejscach w Polsce oficjalnie otwierają się kąpieliska, no i czeka nas mnóstwo atrakcji. 4 zjeżdżalnie, 5 basenów z podgrzewaną wodą, strefa dla dzieci, strefa gastronomiczna. Obiekt ma niecałe 4 hektary, więc jest to ogromna przestrzeń, żeby właśnie tutaj spędzać czas i wypoczywać latem. Ach, gdzie warto się wybrać i co wraca po latach, o czym pamiętać przed wskoczeniem do wody, o tym powiemy za godzinę. Dziś Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są imprezy i spotkania miłośników tego rękodzieła. Po 7:00 w studiu spróbujemy swoich sił, szydełka pójdą w ruch. A przed 8:00 porozmawiamy o projekcie Muzeum dla Demencji. To program Muzeum Śląskiego, który łączy tematykę sztuki ze wsparciem osób żyjących z demencją. Demencją i ich opiekunami. O tym przed 8:00. Zabierzemy dziś Państwa także, jak zwykle, co sobotę, nasze podróże małe i duże zabierzemy do Lublina, bo tamtejszy rolnik, właściciel niewielkiego skrawka ziemi na obrzeżach miasta, stał się sławny po tym, jak postanowił nie ulegać, jak jego sąsiedzi, namowom deweloperów i zamiast sprzedać ziemię, wciąż ją uprawia. Pole jest słynne także poza Polską, bo znajduje się dosłownie między blokami. No jest to dość ciekawe. Czuję się tak, jakby się nie mieszkało jednak w większym mieście, tylko tak bardziej na wsi. Tak jak w wakacje u babci. W samym tutaj osiedlu to jest około 1,5 hektara. Słynne pole między blokami wystawione na sprzedaż. Szczegóły po godzinie 8:00. Jeszcze dziś. A jutro Irena Women's Run. W warszawskich łazienkach ponad 4000 uczestniczek pokonają dystans 5 kilometrów. O imprezie porozmawiam z Adą Szewińską, wnuczką pani Ireny, patronką imprezy. To jeszcze przed godziną 9:00, także o przygotowaniach do Warsaw Head. Co to za impreza? To są regaty ósemkowe, czyli 8 osób wiosłuje, jedna osoba steruje, czyli zwiedza. Sternik albo sterniczka. Zwiedza, tak, i to jest jedyna osoba, która widzi, dokąd się płynie, bo reszta płynie tyłem. A jest co zwiedzać, bo trasa biegnie przez obrzeża i centrum miasta. Długodystansowe regaty ósemek ze sternikiem pod patronatem Trójki. O tym jeszcze przed godziną 9:00 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. I oczywiście zachęcamy Państwa do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Ważne wydarzenia także z Izraela i Iranu. O tym również w dzisiejszej audycji porannej. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Tematów do dyskusji, jak Państwo słyszeli, nie zabraknie, więc także zachęcamy do korespondencji. kosmos po całym świecie. Wysyłam w kosmos po całym świecie. Komety niosą do niej SOS. Izrael rozpoczął wczoraj nad ranem ataki na Iran, zapewniając, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Iran ocenił izraelski atak jako deklarację wojny. Co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu godzinach w ciągu ostatniej doby, to podsumujemy już za kilkanaście minut. Zachęcam do pozostania z nami. No i także zapraszam do korespondencji mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Telefonicznie najszybciej, najłatwiej 2 2 7 3 oraz SMS-owo 71335. Pierwszy, ten lepszy. Ciekaw jestem Państwa porannych opinii, sygnałów, powitań, być może także i serdeczności. 25,5 minuty po godzinie 6. Co Pan Synoptyk przygotował na dziś? O tym w prognozie pogody już za kilka chwil. Dentro le TV che dice. to piękny, ciepły, słoneczny weekend. No ale pogoda zacznie się bardzo szybko zmieniać, jak to pogoda zmienną jest. Zatem warto dobrze wykorzystać ten weekendowy czas, bo od poniedziałku pogoda pogorszy się. Na razie cieszymy się tym, że w całym kraju słonecznie, jedynie miejscami na wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać i dziś ciepło, bardzo ciepło, od 17 stopni na wybrzeżu, około 23 w centrum, 25 na krańcach wschodnich, a najwyższa temperatura dziś do 29 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro też słonecznie, ale po południu od zachodu już zacznie się chmurzyć, wieczorem na krańcach zachodnich możliwe przelotne burze z gradem, ale bardzo ciepło, przeważnie około 25 stopni, w centrum do 31, jutro prawdziwy upał na zachodzie. W wschodzie kraju nawet do 33 stopni Celsjusza. Sobotnie poranne zapraszamy do Trójki, 6:30. O tym, co dziś przed nami, oczywiście będziemy informować, co dziś w audycji porannej. Wiele ciekawych tematów, oczywiście także różnych, nie tylko sportowych, ale także około sportowych imprez. A za granicą dziś m.in. przelot samolotów nad balkonem Buckingham Palace. Konie, muzycy, musztra paradna. Tak Karol III obchodzić będzie swoje oficjalne urodziny. Będzie także to serce uroczystości, czyli prezentacja sztandaru. To w Wielkiej Brytanii z kolei za wielką wodą w Waszyngtonie odbędzie się dziś parada wojskowa z okazji 250. rocznicy powstania Armii Stanów Zjednoczonych. No a w Europie oczy fanów sportów motorowych będą dziś zwrócone na Francję. Odbędzie się tam jeden z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych wyścigów samochodowych na świecie, 24-godzinny Le Mans. W gronie faworytów do zwycięstwa, tak, jest polski mistrz kierownicy Robert Kubica. Te ważne wydarzenie, nie tylko w kraju, także za granicą, w serwisach informacyjnych, również w audycji porannej, a o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, co działo się w ostatnich godzinach, powiemy Państwu za chwilę. Tu Trójka za 25 minut siódma. Jak Państwo wiedzą, tak jak informujemy w serwisach informacyjnych, Iran dokonał odwetowego ataku na Izrael. Armia wystrzeliła w sumie 3 serie rakiet w kierunku izraelskiego terytorium. Eksplozje było słychać w Jerozolimie i Tel Awiwie. Świat apeluje o nieeskalowanie napięcia na Bliskim Wschodzie, no ale tak jak wiemy, taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Izrael rozpoczął wczoraj nad ranem ataki na Iran, zapewniając, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Z kolei Iran ocenił izraelski atak jako deklarację wojny. Ze mną w studiu Monika Suszek. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Uważnie śledzisz, co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu godzinach w ciągu ostatniej doby. Zatem podsumujmy, co wydarzyło się minionej nocy na Bliskim Wschodzie. Właśnie, zacznijmy od tego, co było minionej nocy, bo to nie była spokojna noc dla Izraela i sama dostawałam też wiadomości od moich znajomych mieszkających w Tel Awiwie, jak to z ich perspektywy wszystko wyglądało. Iran zaatakował i wystrzelił ponad 150 rakiet balistycznych, 100 dronów w kierunku Izraela. Wiele z tych pocisków udało się przechwycić izraelskiemu systemowi obrony, ale niektóre z nich trafiały w budynki mieszkalne. Wiemy, że są ofiary śmiertelne. Jak ostatnio mój znajomy właśnie przed chwilą wysłał mi wiadomość, co najmniej 3, ale będzie ich z pewnością więcej. Irańczycy przede wszystkim celowali w budynki strategiczne z punktu widzenia ochrony Izraela, ale często pociski spadały również na mieszkania cywilów i ci chronili się gdzie mogli. Mamy w mieszkaniu pomieszczenie ochronne, ale zdecydowaliśmy się pozostać na dole. Po kilku minutach usłyszeliśmy bardzo dużą eksplozję. Wszystko się trzęsło, dym, kurz, wszystko było wszędzie. Pomyślałem, że się uduszę, więc spróbowałem wejść na górę. Otworzyłem drzwi i wyszedłem na parter, gdzie zobaczyłem potłuczone szkło i gruz dookoła. Przypomnijmy, jak to wszystko się zaczęło. Najpierw Izrael zaatakował Iran. Było to w piątek nad ranem, bo według izraelskiego wywiadu irański program nuklearny jest już tak zaawansowany, że zagraża istnieniu państwa Izrael. W czwartek Międzynarodowa Agencja Rozwoju Energii Atomowej ogłosiła po raz pierwszy od 2 dekad, że Iran naruszył swoje zobowiązania wynikające z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Premier Benjamin Netanyahu mówił, że Iran bliski jest zbudowania od 9 do 15 głowic nuklearnych. Ile jest w tym prawdy, nie wiemy. Ale wiemy jedno. Od lat Izrael twierdzi, że jego istnienie jest zagrożone, a jednym z takich wrogów śmiertelnych jest właśnie Iran. O czym mówi ekspert do spraw bliskowschodnich profesor Maciej Minnich. Powiedzmy szczerze, Izrael od 20 lat trąbił, gdzie tylko mógł, że Iran może mieć broń atomową i w związku z tym on może zaatakować, więc to nie jest nic nowego. Natomiast pytanie tak naprawdę jest, czy Iran już tej broni po cichu nie ma. No tego też nie odkryjemy, ale eksperci są pewni, że po izraelskim ataku Iran, aby miał przetrwać w takiej wersji, jaką jest, czyli Republiki Islamskiej, to on tę broń będzie miał i to pewnie w dużych nadwyżkach, bo przypomnę, że Iran oficjalnie nie posiada broni jądrowej, a jego program nuklearny pozostaje pod ścisłą obserwacją międzynarodową. Wielu ekspertów sądzi, że atak na Iran to tak naprawdę chęć odwrócenia uwagi od polityki izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, od tego, co dzieje się w Strefie Gazy, a przypomnę, że świat wreszcie coraz głośniej krytykuje izraelski plan rozprawienia się oficjalnie z Hamasem, ale nieoficjalnie z cywilami, o czym mówi Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Interesy izraelskie to przede wszystkim nie Iran, nie sąsiedzi, którzy jak widać są wszyscy do pokonania, ale problem palestyński. Rząd izraelski do tego wróci i boję się, że również z tymi hasłami, które głoszą, łącznie z przesiedleniami, wypędzeniem czy aneksją. Europa już wprost i zdecydowanie potępia Izrael za eskalację działań wojskowych w Strefie Gazy. Oskarżenia są najcięższego kalibru. Chodzi o ludobójstwo. Benjamin Netanyahu nie jest też lubiany przez swoich koalicjantów, o czym można było się przekonać w ostatnią środę w Knesecie, kiedy ważyły się jego losy, losy jego rządu. Społeczeństwo też ma mu bardzo wiele do zarzucenia. Większość z nas czeka, żeby były wybory, wybrać inny rząd. Kraj jest podzielony. Myślę, że większość myśli tak jak ja. Myśląc tak jak ja, to nie znaczy, że jestem po lewicowej stronie. W ogóle nie. Jestem po prawicowej, ale nie prawicowej jak Netanyahu. I tak większość. No, to mówił właśnie mój znajomy Włodek Rubin, mieszkaniec Tel Awiwu, który też mi relacjonuje, co działo się ostatnio i ostatniej nocy, a powiem, że te doniesienia rzeczywiście nie napawają optymizmem. Pytanie teraz, co najważniejsze, co będzie dalej? No właśnie, to są pytania trochę bez odpowiedzi. Na razie nie wiadomo, co będzie dalej. No, wiemy jedno, Iran zapowiedział dalsze działania odwetowe i jak dzisiaj jeszcze rozmawiałam z Włodkiem, tym wspomnianym przed chwilą naszym bohaterem, to on powiedział, że będą z pewnością, on sam miał dzisiaj plany, żeby wyruszyć trochę, bo to jest sobota, bo większość właśnie Izraelczyków spędza ten czas na plaży. Chciał też wyruszyć na plażę i tam spędzić czas z rodziną, ale powiedział, że w tej sytuacji na pewno nie, zejdzie do schronu i będzie pewnie tam z rodziną spędzał większość soboty. ONZ i NATO wezwały do deeskalacji dialogu, ale czy do tego dojdzie, to oczywiście nie wiemy. No bo Iran zapowiada dalsze działania odwetowe. Monika Suszek specjalnie dla Państwa śledzi, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Poranne zapraszamy do Trójki za kwadrans siódma. Made up. Pięknie i delikatnie, Marylion, o poranku. 11 minut pozostało do godziny 7 i już za chwilę zabierzemy Państwa na codzienny, aczkolwiek bardzo niezwykły trening. Zachęcam do pozostania z nami. Wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, bo są potem suszonej na popiół. Biorę co mi da każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Bez wyjątku każdy zniknie za horyzont. No ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, bo są po tej ziemi suszonej na popiół. Biorę co mi da każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da każdą winę na siebie. Sto zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi i na prawo za serem. Para pa pa, para pa pa, para pa pa. Teraz o tym, że brak wzroku czy niedowidzenie nie musi oznaczać braku aktywności czy wprost ruchu. Właśnie to udowadniają uczestnicy oraz wolontariusze zajęć biegowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Te odbywają się na co dzień w Warszawie na pachnącym jeszcze świeżością stadionie Podskarbińska. Nogi na szerokość bioder. Proste kolana i zostajemy tu do rana. Zaczynamy od zupełnej rozgrzewki. Wojciech Makowski, paralimpijczyk, srebrny medalista w pływaniu z Rio de Janeiro. Od rozgrzania całego ciała, żeby przygotować do ruchu. Później przechodzimy do bardziej dynamicznych ćwiczeń, trochę spaceru, marszu, trochę truchtu, biegu po bieżni i rozciąganie na koniec. Palce pod kolanami. O, jeszcze. Trzy. Zupełnie inaczej prowadzi się zajęcia, kiedy ktoś widzi ruch. Paulina Certa, trenerka, instruktorka. A tutaj ten ruch trzeba pokazać w inny sposób, taki namacalny. Czasem ustawić nogę. Mamy taką swoją nomenklaturę typu ręce na samolot i wtedy wszyscy wiedzą, że ręce są na wysokości barków. Ale to wypracowywaliśmy sobie z zajęć na zajęcia i bardzo dużo pomagają tu wolontariusze. Mamy wolontariuszy tak, żeby była jedna osoba na jedną osobę, która jest z niepełnosprawnością. Kinga Ciukta, OSIR Praga Południe. Wolontariuszy nie brakuje, zgłaszają się przy strojek ochotnicy. Uwaga, bo tutaj jesteśmy, włączamy się w ruch na bieżni. Truchnik zastosujemy. Tutaj też jest przewodnik. To prawda, trzymam się w tym momencie na łokciem Bartka, chociaż często biegamy też trzymając się takiej linki. Staram się zastąpić jego oczy teraz. Troszczę się teraz o Wojtka i robię co w mojej mocy, żeby to wszystko dobrze grało. Rozumiem, że jak już opanujemy zwroty językowe, też podejdziemy i pomożemy z dotykiem, to tak naprawdę bieganie to bieganie? Trochę tak, ale wzorzec ruchowy u osób niewidomych jest zupełnie inny. Oni się poruszają takim posuwistym trybem, czyli nie podnoszą stóp, tylko od razu chronią się, idą sunąc. Trochę jak na łyżwach czy na rolkach. Więc to nie jest samo w sobie jako bieganie, tylko nauka tego wzorca ruchowego od nowa. Bo mimo, że ktoś jest dorosły, to okazuje się, że on całe życie chodził i nie zginał kolan. Domyślam się, że jak zaczynałeś, to nie było takich zajęć. W ogóle nie ma dużo takich zajęć i miejsc, gdzie osoby z niepełnosprawnościami niewidome mogą spotkać się z tą aktywnością ruchową. Tego brakuje. Co tobie Bartek daje, uczestnictwo w takich zajęciach? Na pewno lepsze samopoczucie. Wzmacniam pewność siebie. I zadyszkę. I zadyszkę. Trzy kółeczka za nami, ponad 1200, bo po zewnętrznym. Trenerka pilnuje. Dalsza część treningu przed nami. Oczywiście, że tak. Kładziemy całe dłonie na tym polaniku i barki niziutko, rozciągamy sobie całe plecki. Ja jestem w ogóle osobą nieusportowioną. W ogóle mój mąż znalazł te zajęcia i namówił mnie, powiedział, żebym poszła, spróbowała. Pani Grażyna, uczestniczka zajęć, słabowidząca. Ja się bardzo, bardzo wstydziłam, stwierdziłam, jejku, nie, gdzie, jak. A tu się okazało, że to jest naprawdę super ekipa. Dla mnie ważne jest to, że zaczęłam prawidłowo chodzić, że zauważyłam, co jest u mnie do pracy, także jestem bardzo zadowolona. Z panią biega? Olga. Olgę poznałam tutaj, super dziewczyna, naprawdę ma rewelacyjne podejście. Z przyjaciółką szukałyśmy czegoś, chciałyśmy coś zrobić i ten wolontariat też do mnie przemówił, bo ja sama biegam i też mam niewidomą babcię, więc dla mnie ten wolontariat był czymś takim bardzo dopasowanym pode mnie. Okazało się, że się też odnalazłam. Wracam stąd, to ja mam energię na to, żeby żyć do kolejnej środy, bo ci ludzie dają taką radość. Dzięki nim sobie zdaję sprawę, że ja nie mam żadnych problemów w życiu. Jeżeli mamy taką młodzież, to Polska nie zginie. Porozciągani? Tak. Dziękuję wam bardzo. Bezpłatne zajęcia odbywają się co tydzień na stadionie Podskarbińska. Na zajęcia wybrał się nasz reporter Paweł Turski. Oj, słyszałem zadyszkę. Przypomnę, o 17:00 grupa dziecięca, o 18:00 zajęcia dla dorosłych. Życzymy powodzenia.